na członka miejscowych grup partyzanckich. W negocjacje zaangażował się już ONZ, miejscowy kościół, a także polscy żołnierze z sił stabilizacyjnych w Czadzie. 3 miesiące spędzi w więzieniu młody białostoczanin, który opluł czarnoskórego piłkarza Jagiellonii. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny. Oskarżony od początku nie przyznawał się do winy i zapewniał, że jego zachowanie nie miało podłoża rasistowskiego. Sąd mu jednak nie uwierzył. Marta Nazarko. Sąd nie miał wątpliwości, że było to znieważenie na tle narodowościowym, mówi sędzia Dorota Niewińska. To zachowanie oskarżonego w stosunku do pokrzywdzonego nie wynikało z tego, że był niezadowolony w jakikolwiek sposób z jego gry, ponieważ absolutnie nic, co dotyczyło gry, z jego ust nie padło. A chodzi o incydent sprzed 2 lat. Po wyjazdowym meczu w Szczecinie piłkarze Jagi jak zwykle podeszli do trybuny, by podziękować kibicom za doping. Kiedy pokrzywdzony zbliżył się do niego, zwrócił się do niego gdzie z łapami, później wyzwał go słowami wulgarnymi, obelżywymi. A na końcu, kiedy ten odchodził, opluł. Kamil Esz już wcześniej był karany. Sądu nie przekonały argumenty, że teraz się zmienił. Jeżeli chodzi o jego zachowanie związane z jego działalnością kibicowską, narusza w znacznym stopniu wszystkie normy prawne i moralne. Z wymierzonej kary zadowolony jest prokurator Jerzy Duniec, choć śledczy wnosili o więzienie w zawieszeniu. Ale prokuratura z tą karą się zgodziła. 3 miesięcy pozbawienia wolności, uznała ją za słuszną. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Szef polskiej dyplomacji nie wyobraża sobie, by podczas rozmów w Mediolanie zabrakło premier Ewy Kopacz. W czwartek lub w piątek podczas szczytu Europa-Azja ma dojść do spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy z udziałem przywódców Francji i Niemiec. Grzegorz Schetyna ujawnił w Trójce, że trwają rozmowy w sprawie włączenia do tych rozmów Polski. Rozmawiamy z tymi, którzy te spotkania organizują i wierzę, że nie powinno być tego spotkania, ono się nie powinno odbyć bez polskiej obecności. Chcemy mieć wpływ na te relacje rosyjsko-ukraińskie, chcemy pomagać je w dobry sposób, ten problem rozwiązywać, tak jak się działo to przez ostatnie miesiące jeszcze z udziałem ministra Sikorskiego. Tymczasem rosyjska gazeta Wiadomości pisze o tym, że świat nie wierzy już Putinowi i nie ufa Rosji. Dziennik dodaje, że prezydent nie jest mile widzianym gościem na międzynarodowych salonach, a zachodni politycy indywidualne spotkania z nim traktują jak zło konieczne. Rosyjska gazeta przypomina, że tylko w ostatnich miesiącach najważniejsi gracze na światowej arenie zrezygnowali ze spotkań z Władimirem Putinem. Dziennik wymienia między innymi odwołanie szczytu G7 w Soczi, rezygnację z niemiecko-rosyjskich konsultacji międzyrządowych, odmowę przyjazdu Angeli Merkel do Rosji, a także zabiegi premiera Australii, aby Władimir Putin nie przyjeżdżał na szczyt G20. Rosji już nie wierzą, uważają ją za nieprzewidywalną i podlegającą izolacji, twierdzi Dziennik Wiadomości. Gazeta dodaje, że zachodni politycy uznali, iż spotkania z prezydentem Rosji szkodzą ich wizerunkowi, dlatego najprawdopodobniej Władimirowi Putinowi przyjdzie spotykać się z nimi tylko przy okazji międzynarodowych imprez. Dziennik przypomina, że w 2000 roku, gdy Putin został prezydentem, świat pytał, kto to jest Putin. Dziś dla Zachodu ważniejsze jest pytanie nie kto to jest, a jaki on jest, dodaje redakcja Wiadomości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kibice są optymistami, ale po tym jak nasi piłkarze pokonali w sobotę mistrzów świata, trudno by było inaczej. Zdecydowana większość tych, którzy obstawiają wynik wieczornego meczu Polska-Szkocja, stawia na zwycięstwo naszej reprezentacji. Tak typuje 80% grających, informuje Tomasz Stolarczyk z jednej z firm bukmacherskich. Najbardziej popularny, dokładny wynik bramkowy, jaki typują nasi klienci, to 2-1 dla Polski. Jest to 25% wszystkich zagrań na dokładny wynik. Ale nie brakuje również optymistów, którzy typują, że wygramy 4-0. Ale stawiając na Polaków, nie da się dziś zbyt dużo zarobić. Polacy są faworytem tego meczu. Kurs na Polaków u nas wynosi 1,92 za każdą obstawioną złotówkę. Na remis jest kurs 3,35, natomiast na Szkotów kurs wynosi 4,55 za każdą obstawioną złotówkę. A przypomnijmy jeszcze, że będzie to mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku. Początek o 20:45. To był Serwis Trójki. Według synoptyków wtorkowe popołudnie będzie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Od zachodu nadciąga jednak strefa opadów, która przyniesie także lokalne burze. Od 15 stopni nad samym morzem do 20 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

statystyczną jest, prawda, którego kraju obywatel będzie chciał polecieć w tereny zagrożone lub też tam przebywa, a potem będzie chciał wrócić do swojego kraju, prawda? Więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że ludność Ameryki jest chyba liczniejszą, która jest tam reprezentowana, to największe ryzyko, że będzie do jakiegoś miasta w Stanach Zjednoczonych wracał człowiek z Afryki, jest największe. Natomiast potem już kolejno mówimy o Wielkiej Brytanii, o Francji, o Hiszpanii, bo to są te najbardziej ludne kraje, jednocześnie często właśnie w tej destynacji poruszających się obywatele. Akurat Polska jest troszkę na boku tego kierunku, prawda? Nie mamy zbyt wielu Polaków, którzy wędrują do Sierra Leone czy Liberii, aczkolwiek szacuje się bardzo ogólnie, że około 100 Polaków może być w tych terenach, zarówno zatrudnionych w różnych... No mamy chociażby księży, misjonarzy. No tak, ale też są ludzie, którzy pracują dla firm geologicznych, dla firm, które budują drogi, które budują budynki w tych krajach, więc nie zapominajmy, że jest tam pewna grupa ludzi, którzy po prostu tam codziennie pracują i mogą w którymś momencie mieć kontakt z zakorzonymi miejscowymi. Brytyjski pielęgniarz, który zaraził się w Sierra Leone, wyzdrowiał. Śmiertelność według Światowej Organizacji Zdrowia wśród zarażonych może sięgać nawet 90%. Od czego to zależy? Że jeden organizm sobie radzi, inny nie. To jest indywidualna odporność? To jest bardziej skomplikowana sprawa. Po pierwsze zależy od drogi zakażenia, ilości wirusa, którą wchłonie w siebie pierwszą tą dawkę zakażającą pacjent, bo jeśli mamy styczność na przykład z krwią, która zawiera najwięcej wirusa, zakażenie będzie przebiegało od razu ciężej, jeśli ta krew dostanie się do naszego krwiobiegu. Natomiast drugą sprawą jest to, czy dostajemy pomoc medyczną, dlatego że nie zapominajmy, że wirus, oczywiście ponieważ nie mamy leków specyficznych, to jest jednak walka organizmu z tym wirusem i wyleczenie następuje tak naprawdę na skutek powstania przeciwciał w naszym organizmie. Natomiast leczenie podtrzymujące jest równie ważne, czyli uzupełnianie utraconych płynów, elektrolitów, podtrzymywanie funkcji narządów, które uległy zniszczeniu przez wirusa. To jest ta decydująca pomoc, którą w tej chwili możemy udzielić. I jeżeli mamy taką pomoc, to śmiertelność spada do 40%. Czyli o dwukrotnie mniej ludzi umiera, jeżeli mamy na miejscu intensywną terapię. Natomiast chciałbym tu może sprostować jedną rzecz. Mamy pewne skuteczne środki przeciwwirusowe, mianowicie już w tej chwili możemy używać surowic, które oddają ozdrowieńcy, czyli osoba, która przechorowała i wyzdrowiała, ma odporność i pobieramy od takiej osoby krew, selekcjonujemy przeciwciała i podajemy je tym, którzy są chorzy. To jest taka surowica odpornościowa, która może pomóc i to jest skuteczna droga już wykorzystywana zarówno w Afryce, jak i wśród pacjentów leczonych w krajach zachodnich. No a druga sprawa to są leki eksperymentalne, które są w tej chwili już również testowane, czy można powiedzieć, że testowo podawane pacjentom. Ich skuteczność jeszcze jest nieznana, natomiast no pewne nadzieje z tym związane są. Prace trwają w Stanach Zjednoczonych, także w Rosji. Panie doktorze, jak przenosi się ebola? Wiadomo, że przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami, to czasem może być, jak się okazało, bardzo niewinny kontakt, na przykład poprzez potarcie oczu. Tak, wirus wnika przez nasze błony śluzowe, czyli przez spojówki, błonę śluzową nosa czy jamy ustną, a więc dotknięcie do warg, do nosa ręką, która wcześniej dotykała pacjenta lub jego płynów ustrojowych, niestety może być już tragiczne w skutkach. Tym bardziej, że dawka wirusa, która wystarczy do wywołania choroby, jest absolutnie minimalna. Niektórzy mówią, że nawet jedna cząsteczka wirusa może spowodować zakażenie. A tak obrazowo tłumacząc, w jednej kropli krwi jest milion cząsteczek, więc to może być naprawdę niewidoczna kropelka krwi, w której będzie już taka dawka wirusa, którą możemy się zarazić. Zakażenie poprzez kontakt seksualny. Niestety okazało się, również że wirus ma fatalną cechę, tak. Zdarzało się nawet po kilku tygodniach od wyleczenia. No, niestety, to jest więcej niż kilka tygodni. Obecnie. Czyli wirus potrafi przetrwać bardzo, bardzo długo. W drogach płciowych mężczyzny do 3 miesięcy wirus jest w stanie przetrwać, a więc jest ten okres karencji, dotyczy właśnie mężczyzn ozdrowieńców. Nawet przez 3 miesiące muszą być zabezpieczeni, jeżeli chcą współżyć, albo generalnie nie współżyć, ponieważ w nasieniu może być jeszcze żywy wirus. Czyli bardzo długo również może przetrwać na krzesłach, czy na przykład klamkach drzwi. No, na przykład w odrobinie w odrobinie krwi, o której pan mówił. Tu jest troszkę lepsza sytuacja, ponieważ wirus poza ustrojem ludzkim żyje krótko. To jest kwestia kilkunastu godzin, no powiedzmy do kilku dni w jakichś wyjątkowo sprzyjających okolicznościach. Także tu raczej nie zachodzi taka kwestia, że wirus, nie wiem, po miesiącach jest wciąż w jakichś plamach krwi, czy powiedzmy wymiocinia, czy resztkach kału. W Hiszpanii głośno było o przypadku psa, który miał kontakt z zakażoną. Stan zdrowia niestety zresztą Hiszpanki, pielęgniarki, pogarsza się. Mimo protestów ten pies został uśpiony. Zwierzęta tak. mogą przenosić wirusa? Niestety w tej sprawie nie ma jednolitości wśród naukowców. Decyzją do uśpienia psa, podstawą do tej decyzji była prawdopodobnie taka świadomość, że niektóre psy afrykańskie posiadają ślady nosicielstwa tego wirusa i na tej podstawie prawdopodobnie podjęto decyzję o tym, żeby nie ryzykować, że jeśli by się okazało, że ten pies mógłby stać się bezobjawowym nosicielem, wówczas no, byłoby to absolutna bomba biologiczna. Uznaje się, że pierwsi ludzie zakazili się wirusem, jedząc mięso nietoperzy, mając kontakt z nietoperzami, z ich krwią. To możliwe? Tak, nietoperze są znanym przysmakiem lokalnej ludności. To są zwierzęta roślinożerne. One jedzą owoce. Same chorują też na ebolę. W związku z tym można również zarazić się jedząc na przykład owoce, które noszą ślady biologiczne tychże nietoperzy. Ale rzeczywiście mięso nietoperzy jest jedzone zarówno na, że tak powiem, surowo, jak i po jakimś takim wstępnym opracowaniu typu upieczenie na ognisku. Minionej nocy zmarł w Lipsku, w Niemczech, jeden z trzech pacjentów z ebolą w Niemczech. Ten wirus to już wiadomo nie tylko problem Afryki. Jak powinno się z nim walczyć? Właśnie dławiąc epidemię u źródła? Niestety na dzień dzisiejszy, dopóki nie będziemy mieli szczepionki i skutecznych leków, jedyną formą walki z wirusem jest wczesna izolacja chorych od pozostałej ludności, bo wirus przenosi się drogą jednak kontaktów bezpośrednich, czy też właśnie tych śladów biologicznych, więc jeśli my dobrze będziemy prowadzić izolację, to nikt nowy nie zachoruje. Natomiast no, jest to poniekąd prymitywna forma walki z wirusem, bo taka bierna. Byśmy chcieli zdecydowanie mieć w ręku narzędzia czynnej walki, czyli właśnie leki przeciwwirusowe czy szczepionki. Nie jesteśmy przygotowani na leczenie wirusa ebola, powiedział w Telewizji Polskiej profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, czym wywołał wielką dyskusję i poruszenie. A pan jak uważa? Jesteśmy przygotowani? Ja się generalnie chciałbym może wypowiedzieć w takim tonie, nie róbmy z eboli politycznej sprawy, to jest sprawa absolutnie medyczna, natomiast politycy muszą zapewnić spokojne przygotowania i o to byśmy ich prosili, żebyśmy nie stwarzali takiej sytuacji, gdzie przedmiotem debat politycznych staje się kwestia medyczna. My wiemy, co trzeba zrobić, musimy mieć tylko czas i środki i tu chyba pan profesor miał trochę racji, że tych środków dla szpitali w Polsce nie ma i każdy szpital musi tak naprawdę zadbać o kombinezony ochronne i wszystkie inne materiały z własnych środków, ponieważ nie ma na to środków centralnych. I o ile 10 szpitali sieciowych, tych, które są specjalistycznymi szpitalami, jest przygotowanych przez to, że są to szpitale specjalistyczne, zakaźne, no to już 990 pozostałych szpitali w Polsce, gdzie może teoretycznie przyjść pacjent z podejrzeniem zakażenia, nie jest tak do końca wyposażona w niezbędne materiały ochronne. I o to prawdopodobnie profesorowi chodziło, że wszyscy muszą w tym momencie jednak zrobić rachunek sumienia, zobaczyć, co mają na stanie w magazynie, czego nie mają. I jeżeli brakuje, to trzeba te 10 kombinezonów zapewnić, bo to jest mniej więcej ta ilość, która wystarczy na 3-godzinną opiekę nad pacjentem. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 dr Paweł Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Instytut Profilaktyki Zakażeń jest moim gościem. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy możemy być spokojni o stan przygotowań Polski do walki z wirusem ebola. 21 minut po południu. 22 minuty po południu, 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Marku, halo? Kłaniam się, Jacek Szutko. Dzień dobry. Żeby czas nie zajmować, w ogóle jestem lekarzem, nie zakaźnikiem, ale mam z kolegami zatem kontakt, szczególnie teraz jestem zainteresowany, co się w Polsce dzieje. Z rozmów z kolegami wiem, że nie jesteśmy zupełnie przygotowani na przybycie tego wirusa do Polski. Nie ma sprzętu, nie ma procedur, jak krew pobierać, jak transportować. Także jest zupełna tragedia. A tylko powiem, że po kontakcie z kolegami z dużego ośrodka, który zajmuje się chorobami tropikalnymi, to dowiedziałem się, że jeżeli tam, oni powiedzieli wprost dyrekcji, że jeżeli pojawi się wirus, to następnego dnia cały personel bierze urlop zdrowotny, dlatego że po prostu nie ma zupełnie ochrony personelu przeciwko temu wirusowi. Także myślę, że nasi politycy, ci osoby, które są odpowiedzialne za powiedzmy pewne sprawy, zupełnie nie zdali egzaminu. Także ja myślę, że broń nas, Panie Boże, przed tym wirusem. Tylko tyle powiem. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam pana. Panie Andrzeju, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, no mieliśmy świńską grypę, ptasią grypę, w tej chwili mamy ebolę. To jest nic innego jak atak firm farmaceutycznych na nasze kieszenie. Proszę nie wierzyć za bardzo właśnie w te wirusy, dlatego że chodzi tylko o biznes, tak? Żebyśmy się zaszczepili i wtedy, no niestety, może być taki skutek, że właśnie po tym szczepieniu dopiero będziemy chorowali. Także dla mnie to jest tylko i wyłącznie właśnie działanie firm farmaceutycznych, tym bardziej, że media w tej chwili właśnie w tej takiej pandemii, to znaczy takiej, no jeszcze nie można mówić o pandemii. Tak, ale ja muszę powiedzieć, że na przykład w Stanach Zjednoczonych więcej ludzi umiera od błędów lekarskich, to jest w sumie gdzieś od 100 do 150 tysięcy ludzi. W Polsce jest od 10 do 50 tysięcy. Jakoś nie panikujemy, a tu jakiś jeden wirus, który praktycznie no, nawet nie wiadomo, jak on wygląda. I w zasadzie zmarło chyba tam 4 tysiące, chociaż ja wątpię w to. To są sumy na pewno przesadzone, bo często jest tak, że no, podpina się właśnie teraz to pole różne inne. Panie Andrzeju, wiadomo jak wirus wygląda, dziękuję panu. Co do liczby przypadków śmiertelnych, nie ma wątpliwości, to są zarówno z jednej strony dane Organizacji Lekarzy, z drugiej Światowej Organizacji Zdrowia. Pan Józef, halo? Dzień dobry, panie Krzysztof. Dzień dobry. Przede wszystkim musimy rączki myć. Codziennie myć ręce. 25 minut po południu. Wczoraj do szpitala w Łodzi trafił pacjent sugerujący, jak wiadomo, jak słyszeliśmy, czytaliśmy zapewne, że mógł mieć kontakt z wirusem ebola. Na ten temat Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Trudno ten przypadek uznać za przypadek spełniający kryteria podejrzenia zakażenia wirusem ebola. Według takiej wstępnej informacji, którą mamy, ten pan w ostatnich latach nie wyjeżdżał poza teren Unii Europejskiej. I też trzeba powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak objawy eboli, bo objawy eboli, czyli gorączka i biegunka, mogą oznaczać tysiąc innych chorób. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Ja chciałem taki kazus Simona M. też z Afryki, kiedy zaraził wiele pięknych kobiet celowo AIDS, a wiemy, że to przez stosunek seksualny przede wszystkim, no raczej nie zdarzają się przypadki zarażenia na lotniskach, na dworcach, w hipermarketach przez dotknięcie powiedzmy wydzieliną, bo to się musi dostać do krwi. Natomiast no wirus ebola, no wystarczy mieć, nie wiem, zakaszeć w rękę, położyć na jakimkolwiek oparciu rękę na jakieś klamce, na ladzie, na przedmiocie i ktoś, kto, no to odruchowo, jeżeli kilkanaście godzin żyje wirus, to wcześniej czy później do śluzówki, do warg to się dostanie, jeżeli jedna cząsteczka wysaczy. Więc co trzeba zrobić? To, na co Unia Europejska nam nie pozwoli, zamknąć granice przed potencjalnymi, no zważywszy na to, jaka ilość potencjalnych osób, bo przecież nie przylatujący z Liberii czy skądś będą tym głównym nosicielem, tylko ci, którzy się będą przemieszczać z innych krajów europejskich przy otwartych granicach, jesteśmy jak myszy właściwie doświadczalne, całkowicie niemożliwe. niemożliwe jest zabezpieczenie nas przed tego typu wirusem, więc te wszystkie mówienia rzeczy o skafandrach w szpitalach, no to a co z miejscami publicznymi? No przecież kilkanaście godzin, jeżeli jedna cząsteczka, to tylko izolacja, czyli zamknięcie granic nas może uratować od celowego na przykład zarażenia, nie tylko przypadkowego. Co i co wtedy mamy środki, chodzi o pieniądze, nie? Bo teoretycznie można wtedy poczynić i tam umrze setka osób i może, no ale jaka setka? No przecież jedna osoba może tysiące zarazić. Co na to, pani Mirosława? Pani Mirosławo, witam, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzwonię z Wrocławia. W 2010 roku poczułam się bardzo źle, poszłam do lekarza i zemdlałam na poczekalni przed gabinetem. Przyjechało pogotowie, które wezwała pani doktor, zawieziono mnie właśnie na Piwną. U nas jest, nie na Piwną, tylko na Koszarową, bo u nas na Koszarowej we Wrocławiu jest szpital zakaźny. Mm-hmm. Proszę sobie wyobrazić, że po 2,5 dobie wypuszczono mnie do domu. Przedtem pobrano mi wymaz z policzka i po 2 tygodniach dostałam takie zaświadczenie z tego szpitala, że jestem chora na świńską grypę. Mm-hmm. A do mojej rodziny się nikt nie zgłosił, a nie mieszkam sama. Żadna izolacja, żadne takie, więc jesteśmy właśnie w taki sposób przygotowani na wszelkie zło ustrojowe. Pan Krzysztof, piszący do mnie, pisze: jacy przygotowani. Przykład, wczoraj wojewódzki specjalistyczny zespół neuropsychiatryczny imienia świętej Jadwigi w Opolu, czas oczekiwania na izbie przyjęć ze skierowaniem z adnotacją pilne, 5 godzin. 7 trójek na początku, 22. Dziś pytanie, czy możemy być spokojni o stan przygotowań Polski do walki z wirusem Ebola. Pan Radosław, witam, halo. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, no ja pracuję akurat w firmie farmaceutycznej, która była już wcześniej wyśmiewana, można powiedzieć. Pracuję w szpitalach i w przychodniach. I z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie jesteśmy jeszcze gotowi ze względu na to, że nawet pracuję w szpitalach. Chodząc po oddziałach zakaźnych czy też wewnętrznych, lekarze sami stwierdzają, że w przypadku, w którym pojawiłby się taki wirus, no nie jesteśmy na niego gotowi w żaden sposób. Mało tego, tak duża ilość osób, która przewija się przez łóżka szpitalne, czy też poprzez poczekalnie w szpitalach jest na tyle duża, że rozprzestrzeniają się wirus w polskich szpitalach, bo no niemal natychmiastowe po prostu pośród pacjentów, pośród lekarzy, dlatego że no nie ma żadnych procedur w tej chwili, nie ma niczego, co by nas zabezpieczało na tą chwilę w przypadku wystąpienia takiego wirusa. Pan Sylwester, witam pana, halo? Dzień dobry panie Jakubo. Dzień dobry panu. Wszystkim kłaniam się. Na początku chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zbulwersowany głosem jednego słuchacza, który powiedział, że świńska ptacia grypa, a tak to jakieś tam spiski komercyjne i tak dalej. Mój przyjaciel był kardiologiem i zmarł na świńską grypę, gdy była ostatnia epidemia w Polsce, można tak to powiedzieć. Był lekarzem w Kępnie. Lecząc pacjenta zaraził się. Nie trafiono go dowieźć do Wrocławia, do szpitala, bo zmarł. Także ten pan Andrzej bodajże, tak? No, z większym szacunkiem na takiej sytuacji. To jest po pierwsze. Po drugie, owszem, nie jesteśmy przygotowani w żaden sposób i naczelny epidemiolog polski miał rację. Ja osobiście mam do czynienia ze służbą zdrowia poprzez to, że buduję takie obiekty i miałem do czynienia z procedurami, jakie sanepid wojewódzki, sanepid powiatowy wykonują w takich w sytuacjach poważnie krytycznych. Nic się tak naprawdę nie dzieje i to jest coś, co woła pomoc do nieba. I tylko tyle. Dziękuję. Dajmy szansę jeszcze panu Pawłowi. Panie Pawle, krótko proszę. Halo? Dzień dobry. Witam. Pan Kurkowski, Gdynia. Nie wolno lekceważyć problemu występowania gorączki krwotocznej eboli. Mamy przykład ogniska choroby w Afryce Zachodniej i Południowej i nikt nie chce wystąpienia zarażenia na szerszą skalę, czyli pandemii. Pierwsze osoby zarażone ebolą, które trafiły z Afryki do USA, Niemiec i Hiszpanii, już nie żyją. Nadal brak szczepionki na tę chorobę. Jest ona dopiero w fazie praktycznie doświadczalnej. I to na ludziach. Trudno więc mówić o uzasadnionym spokoju w Polsce. I tym bardziej należy być przygotowanym do ataku wirusa eboli. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Krzysztof Łanda, lekarz medycyny, prezes fundacji Watch Health Care. Ja akurat dobrze znam pana profesora Horbana i w związku z tym mam do niego pełne zaufanie, więc jeżeli pan profesor Horban mówi, że nie jesteśmy przygotowani, to ja akurat jestem przekonany, że nie rzuca słów na wiatr. W związku z tym powinniśmy moim zdaniem zaudytować przede wszystkim ten system, to znaczy powinna powstać jakaś niezależna grupa specjalistów, najlepiej z udziałem jakichś autorytetów międzynarodowych i powinni przejrzeć polskie procedury, polski sprzęt i przygotować raport. To można zrobić w ciągu naprawdę kilku dni. Przygotować taki raport, jaki jest stan przygotowania Polski do otwarcia potencjalnego zakażenia epidemii ebolą. Taki audyt należy przeprowadzić, a potem po prostu minister powinien wdrożyć odpowiednie procedury, żeby system przygotować do przyjęcia pacjentów zakażonych ebolą. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan dr Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mówiliśmy o tym, że wczoraj mężczyzna po 30 zadzwonił na pogotowie w Sieradzu, skarżąc się na objawy podobne do tych, jakie daje gorączka krwotoczna. W efekcie trafił do szpitala zakaźnego w Łodzi. Lekarze potraktowali sprawę bardzo poważnie. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia odmówiło komentarza w tej sprawie. Dlaczego? A jeszcze wcześniej było, żeby wyrokować ostateczne werdykty medyczne, dlatego że nie mieliśmy pełnej wiedzy na temat stanu zdrowia pacjenta. Mhm. Pamiętajmy o tym, że to jest niezwykle rzadka choroba. Bardzo ciężka. Ona troska nas wszystkich i jest przede wszystkim przyczyną wielkiej tragedii w Afryce Zachodniej. Natomiast u nas jest to bardzo rzadka choroba i niestety ona nie daje charakterystycznych objawów takich, które potrafią rozpoznać łatwo i szybko tę ciężką chorobę. W związku z tym, w tym takim szumie medialnym, który pojawia się, dość często wywoływać lęk. I to większość tych przypadków, tak, ale ten jest modelowy. Ja rozumiem, tylko rozumiem tę ostrożność, to absolutnie do przyjęcia, tylko ja bym od państwa oczekiwał jasnego komunikatu. Krótko mówiąc, czy dziś można to rozstrzygnąć, czy ten mężczyzna jest zakażony, czy też nie? To już mówiliśmy, ujemny wynik badania, czyli wykluczona u niego choroba ebola. Pamiętajmy o tym, nie mamy w Polsce nikogo, kto by był chory na chorobę ebola, jak na chwilę obecną. Pamiętajmy o tym, że te podejrzenia wysuwane wynikają tak naprawdę w olbrzymiej mierze z lęku i z takiego nadmiernej obawy w stosunku do osób powracających z Afryki. Tam są trzy kraje, gdzie jest rzeczywiście czynna epidemia, w Afryce Zachodniej i czwarty, Demokratyczna Republika Kongo, gdzie było ostatnio też nowy wybuch niezależnej epidemii. Natomiast te wszystkie podejrzenia, które do tej pory były, dotyczyły osób, które powracały z innych krajów. To były osoby, które powracały z Maroko albo z Egiptu, to były osoby, które powracały z Angolii. Czyli zaczynamy trochę stygmatyzować w ogóle Afrykę jako obszar cały zagrożony wirusem ebolą, a to jest nieprawdziwe i to jest bardzo ważna informacja, żeby wszystkich uspokajać i żeby tłumaczyć, że nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, jak ktoś wraca z Egiptu czy z Tunezji. To może jest kwestia, panie ministrze, tak jest teraz, ale może to kwestia czasu. Wczoraj na przykład Jan Bonder, rzecznik Głównej Inspekcji Sanitarnej, zastrzegł, że nie musi w tym przypadku z Sieradza tego pana chodzić o ebolę. Między innymi dlatego powiedział, że pacjent nie był w Afryce. Za chwilę okaże się, że niekoniecznie trzeba być w Afryce, aby się zarazić. No, okoliczności są takie. Trzeba mieć przede wszystkim kontakt z kimś, kto ma czynną chorobę, gorączkę krwotoczną, ebola. Najłatwiejsze jest to w tych trzech krajach Afryki, bo tam jest tych osób najwięcej. 8 tysięcy ponad już się zakaziło, 4 tysiące ponad zmarło. Natomiast oczywiście można mieć kontakt z takim chorym w innym miejscu, ale to jest niezwykle mało prawdopodobne. Panie ministrze, decyzja o zakupie nowych kombinezonów została podjęta? Tak. A kiedy trafią do szpitali? No jesteśmy na etapie procedury, tak naprawdę ona, mamy zgromadzone ten sprzęt i będziemy go przekazywali stosownie do potrzeb tych szpitali na dniach. Myślę, że do końca tego tygodnia. Państwowy Zakład Higieny dysponuje, jak wiemy, specjalnym laboratorium. Tam można rozpoznać wszystkie ewentualne przypadki podejrzanych chorych? Tak, jesteśmy przygotowani do rozpoznania choroby ebola w Polsce, w sensie postawienia diagnozy. I co dzieje się dalej? Pacjent trafia do szpitala zakaźnego? Pacjent trafia do szpitala zakaźnego. Mamy w Polsce wiele szpitali zakaźnych. Ostatnio dyskutowaliśmy na temat stanu przygotowania 10 największych, najlepiej wyposażonych w Ministerstwie Zdrowia. Jesteśmy pewni co do tego, że w tych szpitalach tym pacjentom zostanie udzielona właściwa pomoc i właściwe leczenie. Tyle, że na przykład w Stanach był przypadek pacjenta zakażonego, którego lekarze odesłali do domu. przypadek nie został rozpoznany właściwie. Nie obawia się pan, że to się może zdarzać często i wszędzie w państwach Europy, także w Polsce? Dlatego potrzebujemy bardzo dużo szkolenia i szkolenia. Prosiliśmy i ciągle apelujemy do konsultantów wojewódzkich, do konsultantów krajowych, do lekarzy, żeby aktualizowali swoją wiedzę na temat, po pierwsze, gdzie są gdzie występuje epidemia wirusa. My te informacje przekazaliśmy pisemnie, elektronicznie, one są na stronie internetowej, ale je trzeba ciągle aktualizować i ciągle o tym powtarzać. No i mieć świadomość tego, że jeżeli ktoś rzeczywiście wraca i deklaruje, że mógł mieć kontakt z kimś, kto jest zakażony na tę ciężką chorobę, no to mógł się zarazić. Ale to musi być wiarygodnie zweryfikowana informacja, nie tak jak w przypadku czasami takich kuriozalnych, już można powiedzieć, przypadków, kiedy okazuje się, że ktoś na terenie Niemiec spotkał się z ciemnoskórym drugim człowiekiem i dlatego podejrzewa, że ma chorobę Ebola. No to jest absolutnie irracjonalne. Przypadki zachorowań, jak wiemy, wystąpiły w Hiszpanii, Francji, w Niemczech, w Czechach, w Macedonii, także w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii. To oczywiście jeszcze nie świadczy o tym, że Ebola musi wystąpić również w Polsce, no ale z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że wcześniej czy później do nas trafi. Niskie jest prawdopodobieństwo, ale oczywiście może się tak zdarzyć. Natomiast szczególnie niepokojące są te przypadki, gdzie doszło już na terenie Europy do transmisji wirusa u pracowników ochrony zdrowia i to rzeczywiście trwają jeszcze analizy, jak to się dlaczego, wydarzyło. Właśnie, dlaczego tak się stało? To po prostu zaniechanie, brak ostrożności? Zdecydowanie tak. Niestety czynnik ludzki, błąd ludzki jest najsłabszą stroną odporności tego całego systemu. I to jest przyczyna, można powiedzieć, dlaczego pacjenta w Stanach odesłano, bo zapewne nie zweryfikowano dobrze diagnozy, nie przeprowadzono dobrze wywiadu z pacjentem, ale to jest też przyczyna, dlaczego jest tak dużo fałszywych podejrzeń. Przecież my już ponad 10 mieliśmy w Polsce podejrzeń wirusa, a wszystkie one wynikały tak naprawdę z niewłaściwie przeprowadzonego wywiadu. Ale może to lepiej, że to mylimy się w tę stronę. No oczywiście, że tak. Oczywiście, ale te doświadczenia już pozwalają nam wysnuwać trochę taką wiedzę, że należy wdrożyć systemy podwójnego sprawdzania. No bo jeżeli ktoś wysnuwa podejrzenie, że pacjent może mieć chorobę Ebola, dlatego że wrócił z Tajlandii, to jest przyczyna do jeszcze większej intensyfikacji szkoleń. Wrócimy do rozmowy, panie ministrze. Raz jeszcze przed godziną 13 za kilkanaście minut dr Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia, jest moim gościem. A dziś pytanie, czy możemy być spokojni o stan przygotowań Polski do walki z wirusem Ebola? Zapraszam na naszą stronę internetową, tam możliwość jak zwykle głosowania. 7 trójek na początku, 22. Only in here for 5 hours. Pan Jakub piszący do mnie pyta właściwie to, dlaczego nie można zamknąć ruchu lotniczego z krajami, w których występują ogniska choroby. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witamy pana, panie Kazimierzu. Hello? Witam pana, panie Kubo, z pochmurnego Dzierżoniowa. Tak, on zawsze pochmurny, takie mam wrażenie. Nie, no nieraz słoneczny jest. A to prawda, Kubo. Tak. Mm-hmm. Przeważnie. Mm-hmm. Panie Kubo, ja chciałbym tylko powiedzieć, jakie są możliwości u nas w Polsce leczenia eboli? Uważam, żadnych, wprawdzie nie mam żadnych w tym wypadku kompetencji, ale chciałbym panu tylko powiedzieć, że rok temu mój kuzyn zgłosił się do szpitala w Kłodzku, urologicznego szpitala, z krwią moczu. Dostał skierowanie do szpitala od lekarza i proszę pana, wie pan co, nie przyjęli go. Powiedział ordynator, że nie ma pieniędzy. Nie mają pieniędzy na leczenie, a poważna sprawa. Wyszedł, zanim wyszedł ordynator, kiedy on już wychodził z tego szpitala, wyszedł ordynator, który kiedyś był ordynatorem, a teraz na pół etatu pracuje w Kłodzku, wyszedł i do niego powiedział, proszę pana, ja byłem ordynatorem w tamtym czasie, to było coś niemożliwego, za komuny jeszcze, to było coś niemożliwego, żeby pana odsyłali do domu. Taka jest rzeczywistość. Do widzenia panu. Pan Michał napisał, wszystko jest kwestią kosztów, prawdopodobieństwo wystąpienia i zagrożenie muszą być zrównoważone. Na trzęsienia ziemi też nie jesteśmy przygotowani. Panie Pawle, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Ja tutaj z innego punktu widzenia troszeczkę spojrzałbym na tą sprawę. My nie jesteśmy zupełnie przygotowani na to, żeby na przykład islamskie grupy terrorystyczne wykorzystały ten wirus do ataku na Europę. Wie pan, we wszystkich ośrodkach badawczych, gdzie pracowano nad bronią biologiczną, czy w Stanach, czy jeszcze w ZSRR, te ośrodki były naprawdę odizolowane, strzeżone, a tutaj ten wirus jest de facto na tacy. Czytałem doniesienie, że w jakimś szpitalu ludzie uciekli ze szpitala, wynosząc sprzęt, prześcieradła zakrwawione. Uważam, że człowiek, który by chciał dokonać zamachu terrorystycznego, tym wirusem nie miałby zupełnie żadnych przeszkód, by tego dokonać. I to mnie przeraża. Pan Jacek pisze, zastanawia się, pyta, czy to nie jest dziwne, że co 2-3 lata na świecie pojawia się nowy zabójczy wirus, ogłasza się wówczas epidemię. Pan Damian na antenie, halo? Witam. Ja mam takie zdanie, no generalnie jestem za, a nawet przeciw. W związku z tym, że być może posiadamy jakieś instrukcje, jak postępować i tak dalej, ale lekarze są kompletnie nieprzygotowani do tego typu zdiagnozowania objawów. 7 trójek na początku, 22. Monika Wróbel-Harmas, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Z tego, jak obserwujemy reakcję polskich szpitali na kolejne pojawiające się przypadki podejrzeń chorych na ebolę, wygląda na to, że jesteśmy przygotowani. Oczywiście wiadomo, że cały czas trzeba mieć rękę na pulsie i być uważnym, żeby nic się nie wymknęło spod kontroli, natomiast ewidentnie widać, że jesteśmy krajem, który potrafi sobie poradzić w takiej sytuacji. Pani Małgorzata zastanawia się, pyta, czy bardzo popularny kierunek wyjazdów do Gambii i Senegalu jest bezpieczny, czy popularne antybakteryjne żele do mycia rąk bez wody dają jakieś zabezpieczenie. 7 trójek na początku, 22. Panie Macieju, witam, halo? A dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry, witam panu. Maciej się kłania. Kubo, słucham pana audycji, tak trochę śmiejąc się pod nosem, ale to chyba mój cynizm, który do granic możliwości jest rozwinięty. Ale bardzo tak proszę, ja lubię cyników. O, no to świetnie, to i tam w klubie. Pani Kubo, ja jestem kardiologiem, nie pracuję już na szczęście w tak zwanej służbie zdrowia. Jak słyszę w ogóle słowo służba zdrowia, no to mi krew zalewa, bo to nie jest, to jest antysłużba i powiedziałbym bardziej antyzdrowia. I szczerze mówiąc, tak naprawdę na nic nie jesteśmy przygotowani w ramach tej służby tak zwanej zdrowia. Niech pan się przejdzie kiedyś na izbę przyjęć, na ostry dyżur, gdziekolwiek pan jest, w jakimkolwiek mieście, na jakikolwiek oddział, zobaczy pan, jak to wszystko funkcjonuje. A włączymy audycję w momencie, jak jakiś pan z Ministerstwa Zdrowia, nie wiem, kto to jest, bo ci panowie się różnie nazywają. Wiceminister zdrowia. O, jak mi bardzo miło. I mówił o tym, że czynnik ludzki jest najsłabszym czynnikiem w całym tym systemie. No, nie będę komentował, wobec tego, co pan powiedział przed chwilą, to miał rację. No, czynnik ludzki w sensie samych pracowników służby zdrowia bywa różny. Tak jak ludzie jesteśmy wszyscy bardzo różni. Natomiast system jako taki jest systemem, który absolutnie uniemożliwia nam normalną pracę. Stąd też moja decyzja sprzed lat, żeby jakby porzucić ten cały tak zwany system służby zdrowia. Także no, nie chcę straszyć słuchaczy, zacnych słuchaczy Trójki, ale nie jest dobrze w ogóle i pewnie część ze słuchaczy o tym wie. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze coś może pozytywniejszego powie w tej audycji, pan chociaż Danielu. Nie jest dobrze. Dziękuję panu. Panie Danielu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień panie dobry. Kubo. Ja mam tylko takie pytanie. Czy nasz kochany fundusz nie ustali limitów osób chorych na tą chorobę? Czy na przykład nie będzie czegoś takiego, że limit został wyczerpany i później pacjent dostanie informację, że nie, w tym roku nie, proszę przejść w następnym roku? Pani Magdalena napisała, moja siostra leżała w szpitalu zakaźnym w Poznaniu z podejrzeniem o krztusiec. To choroba zakaźna. Pani ordynator nie chciała jednak zrobić badań, ponieważ na jej oko siostra jest zdrowa. Nie była. Miała krztusiec, okazuje się, że teraz bada się na oko. Pani Renato, witamy. Halo? Dzień dobry. Chciałabym się ustosunkować pamięcie granic, lotnisk. A co z pocztą? Otrzymałam masę kart z Afryki od ludzi, którzy tam przebywali. I jeżeli wirus Ebola pozostaje przez kilka godzin, to ścieżka jest otwarta do zarażenia. Chciałabym jeszcze podkreślić, że dzwonię z okolic Gdańska, mieszkam w Gdańsku i wykrycie boreliozy przez zakład zakaźny, szpital zakaźny w Gdańsku trwało 3 lata, więc... Za 12 minut, godzina 13:07, Trójek na początku 22. Czy to pani Marta? Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja jestem lekarzem i kiedyś, kilka lat temu miałam do czynienia z pacjentką zakażoną AH1N1 i chciałabym powiedzieć temu panu, który wypowiedział się, że jest to tylko nagonka firm farmaceutycznych, ja bym chciała, żeby on stanął przed takim zagrożeniem, jak ja stanęłam, kiedy pacjentka mi umierała z powodu tego zakażenia i to jest realne zagrożenie i nie życzę nikomu, żeby miał taki przypadek w swoim życiu, w swoim domu. Także tylko tyle. I jeszcze pan Marcin. Panie Marcinie. Witam panie Kubo, dzień witam. Dobry. Witam. Pan się zastanawia, czy nasze służby zdrowia sobie poradzą, proszę pana, z ebolą. To ja mówię zdecydowanie, że nie. Z grypą sobie nie radzą. Proszę sobie wyobrazić, że 3 dni temu byłem lekko podziębiony, chciałem sobie zrobić wizytę u lekarza. Poszedłem do pani, do tego okienka i chciałem numerek o godzinie 8:00, ta pani się spojrzała na mnie, perfidnie powiedziała, proszę pana. O 6:00 trzeba przychodzić, a mówię, ebola generalnie, gdyby tfu, nie daj Boże, to w Polskę trafiło, to normalnie ludzie by umierali. Pozdrawiam. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Proszę pana, ja też jestem pracownikiem służby zdrowia. Nie jesteśmy absolutnie przygotowani na wirus ebola. Jeżeli sprzeczne są jakby wytyczne ministra zdrowia z tym, co przychodzi do szpitali, to nie jesteśmy. Dostajemy jakby sprzeczne informacje na ten temat. Także nie jesteśmy przygotowani, jakby trafił pacjent, to ta epidemia rozszerzy się u nas natychmiastowo. Dziękuję, pozdrawiam. Za 10 minut, godzina 13:00, Iwetta Biały, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. Od miesiąca służby pracują nad doskonaleniem procedur zapobiegających szerzeniu się choroby zakaźnej w kontekście wirusa eboli i jesteśmy z każdym dniem coraz lepiej przygotowani na ewentualnego pierwszego zakażonego pacjenta. Szczególna uwaga jest skierowana na zabezpieczenie personelu medycznego, ale problem, który się pojawia na tę chwilę, jest to brak rzetelnej informacji. W ostatnich dniach odnotowujemy codziennie po kilka fałszywych zgłoszeń pacjentów do lekarzy. Te zgłoszenia są wywołane dezinformacją, analizujemy je i wynika z tych przypadków, że należy poprawić system procedur podejmowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tych lekarzy w przychodniach. Chociaż wydawałoby się, że powinni oni wiedzieć, jak należy się zachować z pacjentem podejrzeniem choroby wysoko zakaźnej. Natomiast no, niestety te ich zachowania nie zawsze są właściwe, dlatego zespół powołany w ubiegłym tygodniu przez wojewodę mazowieckiego kończy opracowywać taką prostą procedurę, którą będziemy dystrybuować dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, żeby nie mieli wątpliwości, jak należy postąpić, kiedy do przychodni przychodzi pacjent z podejrzeniem eboli. Ponownie na antenie moi goście, wiceminister zdrowia pan Igor Radziewicz-Winnicki i pan dr Paweł Grzesiowski, Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa. A witam panów ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się? tak, tak. Dziś na pytanie, czy możemy być spokojni o stan przygotowań Polski do walki z wirusem Ebola. 8% internautów twierdzi, że tak. 92% niestety aż tyle, panie ministrze, twierdzi, że nie. Sądzi pan, że słuchacze są nadmiernie przeczuleni, że przesadzają z tymi obawami? O, ja myślę, że jestem przekonany, że poziom zabezpieczenia i gotowości naszych służb epidemicznych nie odbiega od innych krajów europejskich w tym zakresie. Oczywiście to, co mówiliśmy wcześniej, że rozpoznać jest trudno, najtrudniej jest wysnuć podejrzenie realne, że ktoś może mieć chorobę Ebola, ale sprawność służb epidemicznych mierzy się tym, w jakim krótkim czasie są one w stanie opanować sytuację w przypadku, gdyby ktoś z chorobą u nas się pojawił. I myślę, że jestem przekonany, że doświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i współpraca ze specjalistami chorób zakaźnych, tymi wiodącymi ośrodkami, czyni nas państwem tak samo bezpiecznym jak wszystkie inne. Pan doktor Paweł Grzesiowski ponownie z nami. Panie doktorze, w Stanach Zjednoczonych, o czym mówiliśmy, w Rosji trwają prace nad szczepionką. A można określić, kiedy będzie gotowa? Na dzień dzisiejszy wiemy tyle, że szczepionka do końca roku, jeśli zostanie potwierdzona jej skuteczność, będziemy w stanie dysponować około 10 tysiącami dawek. Te dawki, proszę pamiętać, będą przede wszystkim w pierwszym rzędzie dystrybuowane wśród personelu medycznego i wszelkich służb, które zajmują się zwalczaniem epidemii. Także one nie trafią zapewne do szerokiego użycia, tylko będą wyprodukowane wyłącznie dla osób, które pracują z chorymi. Co ciekawe, Ebola, jak wiemy, znana jest ludzkości od 76 roku. Dlaczego nie ma szczepionki? Przez tyle lat nikt nad tym nie pochylił się. Może nikt nie chciał inwestować w badania. Może skala problemu przez lata była nieduża. To nie jest tak do końca prawdziwy obraz sytuacji. Lata 80. to jest początek prac nad szczepionką, tylko że szczepionka jest niezwykle trudna, jeżeli chodzi o technologię zarówno badań, bo mogą być to tylko badania na naczelnych, a nie na jakichś innych gatunkach zwierząt. Po drugie, choroba jest tak niebezpieczna, że mogą ją prowadzić wyłącznie laboratoria klasy powyżej trzeciej zabezpieczenia, czyli kilka zaledwie laboratoriów na świecie dysponuje taką ochroną. No i wreszcie szczepionki nie da się testować w żadnym układzie biologicznym, to znaczy zakażać wirusem, prawda? Musimy pracować na modelach, które pozwolą zobrazować, jak wygląda odporność poszczepienna. Na dzień dzisiejszy mamy dowody na to, że ta jedna ze szczepionek, która jest najbliżej w tej chwili rejestracji, czyli taki amerykańsko-angielski projekt, jest skuteczna u małp i bezpieczna u ludzi. W tej chwili trwa tak zwana faza druga badań, czyli zdrowi ochotnicy są szczepieni w 3 krajach na świecie i badana jest odporność poszczepienna. Jeszcze jeden wątek. Może okazać się, są takie podejrzenia, pewności nie ma, że Ebola przenosi się bądź będzie przenosić się drogą kropelkową. Pytanie... Nie, przez kontakt, jeżeli mogę. Natomiast wróciłbym, to wiemy, to już nie no, pamiętajmy o tym, że to drogi przenoszenia są znane wszystkim i to jest bezpośredni kontakt. W dyskusji wcześniej padły obawy o kartki pocztowe czy o listy. To nie jest bioterroryzm, to nie jest taka choroba jak wąglik, który można do tego wykorzystać. Także tutaj nie ma takich obaw. Panie doktorze, a propos drogi kropelkowej, bo być może ma pan inne zdanie. Tutaj w tym sensie sprawa nie jest prosta, bo mówimy o drodze aerozolowej, która jeśli będzie to aerozol tkanek ludzkich, czyli na przykład rozproszona krew, śluz, może być to aerozol zakaźny. Natomiast nie mówimy absolutnie o drodze powietrznej, tak? Czyli że można siedząc w autobusie metr od chorego zarazić się. Ta droga jest absolutnie w tej chwili niemożliwa i nieudowodniona. Wykluczone. Panie ministrze, zna pan te słowa pamiętne, które wywołały burzę pana profesora Horbana, nie jesteśmy przygotowani na leczenie wirusa Ebola. To sprzed tygodnia bodajże wypowiedź. Co dziś w ministerstwie, co się zdarzyło od tamtej pory w ministerstwie? No, bardzo wiele. My po pierwsze odwiedziliśmy tak naprawdę wszystkich z tych dużych szpitali. Pan profesor Horban jeździ i ja byłem w dwóch szpitalach. Jesteśmy pewni, rozmawiamy z personelem. Po drugie, doposażamy szpitale i nasz personel medyczny w te zabezpieczenia o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. My pamiętajmy, że te, które są w szpitalach, a w szpitalach są ubrania ochronne, spełniają wszystkie normy Światowej Organizacji Zdrowia, więc to nie jest tak, że sprzętu nie ma albo że nie ma się czym zabezpieczać. On jest i to w dużej ilości. No tak, ale chodzi o nowy rodzaj, jak rozumiem, kombinezonów, skoro podjęto decyzję o nowych zakupach. O jeszcze inny. No, taka jest olbrzymia potrzeba społeczna i na pewno też niepokój wśród kadry medycznej spowodował, że podjęliśmy decyzję o doposażeniu w jeszcze lepsze urządzenia, ale pamiętajmy o tym, że no, to jest trochę jak z paradoksem posiadania samochodów o jeszcze wyższym standardzie zabezpieczenia, że jednak trzeba pamiętać, że podstawą bezpieczeństwa jest przestrzeganie ścisłych procedur, a nie inwestowanie czy nie posiadanie lepszego sprzętu. Ten też sam z siebie podnosi poziom bezpieczeństwa, ale nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności, z takiej codziennej dbałości o skrupulatność, bo tej chorobie rzeczywiście skrupulatność procedur tych dekontaminacyjnych jest najważniejsza. Pan doktor Grzesiowski, krótko na koniec. Większość słuchaczy zaniepokojona jest sytuacją. A pan? Możemy spać spokojnie? My mamy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Nam nie wolno spać i przespać tej kwestii. Mamy, myślę, że dane od natury i biologii w Polsce te miesiące na przygotowanie i nie warto ich zmarnować. Po prostu jest to teraz taki moment, kiedy wszystkie służby powinny uzbroić się tak, jakby wirus miał do nas przyjść. To, że on zostanie na całe miesiące i będzie cały czas niepokój, że z pacjentem do Polski trafi, będzie, dlatego że my dziś wiemy już, że epidemii w Afryce nie udaje się opanować. I zapewne zapanowanie potrwa troszkę. Doktor Paweł Grzesiowski, tak. Wiceminister zdrowia. Jak mowa, panie redaktorze, tak. Służby nasze nie śpią spokojnie po to, żeby obywatele mogli spać spokojnie. Myślę, że to jest najwłaściwsza konkluzja z tej dyskusji. Igor Radziewicz-Winnicki, dziękuję za spotkanie. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Premiera najnowszej płyty kultowego zespołu U2 Songs of Innocence. Dwa krążki CD w edycji Deluxe z akustycznymi wersjami wybranych utworów oraz dodatkowymi piosenkami za jedyne 49,99. Mediamarkt.pl. Dziś Interia przedstawia. Desperacja gwiazd sięga zenitu, a przykład U2 pokazuje, że ludzie nie chcą słuchać albumów nawet za darmo. Co jeszcze zrobią artyści, aby przyciągnąć słuchaczy? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen na spokojny sen. Producent Olimplabs. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dreadów na dziecięcej główce i właśnie powraca. A wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 października, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Trwają negocjacje z porywaczami polskiego misjonarza. Ksiądz Mateusz Dziedzic został uprowadzony w Republice Środkowoafrykańskiej. W sprawie odpowiedzialności